Apocalipsa, care în mod unic e singura carte din Biblie care are o schiță scrisă de însuși Domnul Iisus sau dictată de însuși Domnul Iisus. În versetul 19 din capitolul 1, Domnul Iisus îi spune lui Ioan: scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Metatauta, după ele. În capitolul 1, Ioan văzuse deja, îl văzuse pe Iisus Hristos glorificat. Lucrurile care sunt, capitolele 2 și 3, cele 7 biserici, sau epoca bisericii, cele 7 stagii sau etape ale bisericii, de la început din timpul lui Ioan până la sfârșit, când se va întoarce Domnul Iisus pentru biserică. Am studiat pe toate 7 și am ajuns la concluzia că toate ne vorbesc fiecăruia personal și bisericii în general. Și am văzut săptămâna trecută lucrurile care au să fie după aceste lucruri, deci după epoca bisericii. Deci am reușit să parcurgem capitolul 4. Am vorbit despre răpire, despre sala tronului lui Dumnezeu sau centrul de comandă al Universului, în care, unde am văzut tronul lui Dumnezeu, am văzut 24 de bătrâni, am văzut o mare de sticlă, am văzut cele 7 sfeșnice din capitolul 1, că aici ardeau înaintea tronului, și am văzut cele 4 făpturi vii. Mai întâi, premisa lui că Ioan descrie lucruri, întâmplări și discuții la care el a fost martor. Nu comunică impresii sau imagini mentale. Și am văzut că de 2 ori în capitolul, în Apocalipsa, îi se spune: îți voi arăta. De 4 ori îi se spune: vino și vezi. Și de 47 de ori el spune: a văzut. De 11 ori m-am uitat. Am vorbit despre răpire, că Ioan, știi, cuvântul la recrea, recrează, eu am zis, Ioan precrează răpirea. O precrează, o face în avantpremieră aici. Vedem că răpirea e descrisă în 2 pasaje, răpirea bisericii mă refer. E descrisă în 2 pasaje din Biblie. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și în 1 Corinteni, capitolul 15. Și în amândouă descrierile astea este vorba așa, despre o trâmbiță, deci trâmbița lui Dumnezeu, și despre glasul care îi spune, suiete aici, glasul lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni. Și același lucru vedem aici, în versetul 1, spune: după aceste lucruri, metatauta, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Am văzut că ușa asta era pomenită de către Domnul Iisus în scrisoarea către biserica din Filadelfia. Când îi spune bisericii de acolo: iată că spun o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Pentru că ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Deci ușa deschisă. Pe urmă îi vocea, glasul cel din tâi pe care l-a auzit, îmi spune tot în versetul 1 din capitolul 4, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine. Și mi-a zis: fie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și numai decât în versetul 2 am fost răpit. Cuvântul este harpazo în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie. Deci am zis că răpirea este pre-creată de către Ioan aici și despre ea răpirea pomenită în Noul Testament. E clar, în 1 Corinteni, în 1 Tesaloniceni și sunt făcute și în Vechiul Testament aluzii la răpire. În Isaia 26, în Cefania și în Psalmul 27. Promisă de Domnul Iisus, am zis data trecută, în Ioan capitolul 14, în versetele de la 1 la 6. Și că răpirea asta împlinește o imagine foarte evreiască. Noi suntem mireasa lui Hristos și în nunta evreiască există momentul ăsta în care mirele vine după mireasa lui inopinate, neașteptate. Și o ia la el acasă. După ce, ți-am zis că sunt chetuba sau legământul de logodnă în care mirele și mireasa se dedică, se sfințesc unul pentru celălalt. În legământul ăsta este făcută o plată pentru mireasă. Pe urmă, mirele se întoarce în casa tatălui său și construiește o anexă la casa asta. Și toate astea le găsim în Ioan, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14. Iisus le spune, mă duc, în casa tatălui meu sunt multe locașe. Mă duc să vă pregătesc un loc și mă întorc după voi și vă iau. Că acolo unde sunt eu, să fiu și voi. Asta așa, fugitivă, v-am zis. Și un lucru pe care nu l-am spus data trecută, răpirea este necesară pentru planul lui Dumnezeu. De ce? Dacă vă aduceți aminte, în Geneza, capitolul 18, când Avram negociază cu Dumnezeu scăparea Sodomei și a Gomorei. În capitolul 19, îngerii ajung în Sodoma și găzduiesc la Lot. Și atunci când, în fine, se întâmplă ce se întâmplă peste noapte, îi lovește, toți orășenii își loviți cu orbire și dimineața îngerii spun lui Lot, hai, fă-ți bagajele, ia-ți pe cine vrei să iei și ieși din oraș pentru că noi vom distruge oraș. Și cum Lot tot zăbovea de acolo, îngerii îi spune, hai, ieși odată din oraș, ia-ți fiicele, ia-ți nevasta și ieși din oraș, pentru că nu putem să judecăm, nu putem să distrugem orașul până nu ieși tu din oraș. Înțelegeți care e ideea, care e imaginea? Judecata lui Dumnezeu asupra unei lumi nelegiuite nu poate să se desfășoare, să se declanșeze până când cei neprihăniți nu sunt luați de acolo. Asta e imaginea pe care ne-o dă episodul cu Lot. Deci, răpirea este necesară. Cei care spun că biserica va trece prin necazul cel mare, uită de faptul că dreptatea lui Dumnezeu îi cere să ia biserica înainte să-și verse el mânia. Pentru că nu se poate ca păcatul să fie pedepsit de două ori. Păcatul a fost pedepsit în Iisus Hristos. El a plătit pentru păcatul nostru. Și atunci nu-i drept, n-ar fi drept pentru ca biserica să fie în cazul lui, deci să guste din mânia lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit tocmai ca noi să nu gustăm din mânia lui Dumnezeu. Și urmă am văzut că sunt 7 consemnări în Biblie ale unor răpiri. În primul rând Enoch, în Geneza 5, Ilie, în 2 împărați, capitolul 2, Iisus, în Fapte, capitolul 1, și în Apocalipsa 12:5. Filip, Fapte, capitolul 8, Pavel în 2 Corinteni, am văzut de capitolul 12, și Biserica în 1 Corinteni 15, 1 Tesaloniceni 4:7, și Ioan în Apocalipsa, aici. Cuvântul folosit în 4 dintre aceste 7 cazuri e interesant, ca o paranteză, că e de 7 ori, știi? Nu de 8, nici de 6. E harpazo, care în latinește, în vulgata, e tradus raptus. Deci dacă cineva vă spune că cuvântul răpire nu există în Biblie, există, depinde în ce Biblie citești. În asta există, în Biblia românească. Chiar și aici, nu? Numai decât am fost răpit în lucruri. No, și n-am apucat să parcurgem capitolul 5. Am văzut tronul și am văzut că e scaunul milei, e o imagine, sau mă rog, nu, cortul întâlnirii, o imagine aceasta ce în cer, știam lucrul ăsta din evrei, nu? Aici poți să vezi frustrarea lui Ioan, că el încearcă să descrie ceva care nu poate fi descris și descrie cu niște simili, cu niște comparații pământești. Deci el spune că era ceva ca o piatră de iaspis și de sardiu. Dar e interesant că descrierea asta e prima și ultima piatră de pe pieptarul neprihănirii. Cei 12 triburi erau puse acolo pe pieptarul marelui preot. Și prima piatră era Iastis, care era, corespundea tribului lui Ruben. Ruben înseamnă iată fiul. Și ultima era Sardiu, care era, corespundea lui Beniamin, care înseamnă fiul dreptei mele. Deci Alfa și Omega. Întâi și cel de pe urmă. Însă tronul iradia, deci era o lumină așa sferică, o lumină verde, care se spune că e culoarea milei, știi, și Evrei 4 cu 16 spune să intrăm cu îndrăzneală înaintea tronului Harului lui Dumnezeu. Cele șapte lămpi, am văzut că sunt lămpile din capitolul 1, dar aici sunt prezentate arzând, deci și spune că cele șapte duhuri, plinătatea Duhului lui Dumnezeu, marea de cristal. Deci o imagine clară a Sfintei Sfintelor. A Sfintei Sfintelor, unde își scaunul milei, peste chivotul legământului, îi marea de aramă, acolo unde vreau să se curețe preoții, ca să poată să intre în cort. Aici îi în interiorul cortului, marea de cristal. Și altarul de tămâie, aici, în capitolul 5, cei 24 aduc tămâie. Cei 24 de bătrâni. Așa. Am zis că aici sunt trei lucruri care îi descrie în pasajul, în capitolul 4. Trei lucruri care îi descrie pe cei 24. 1. Stăteau pe tronuri, capitolul 3, 21. Celul ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, sau pe tronul meu. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. O descriere a celui ce va birui. Pe urmă, a doua, că erau îmbrăcați în haine albe. Și în capitolul 3, versetul 5, am văzut că Domnul Iisus îi spune, tot spune tot așa, celui ce va birui va fi îmbrăcat, sau cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Și al treilea e că purtau cununi de aur. În capitolul 2, cu 10, citim tot așa. Nu te teme nici de cum, deci ai să suferi. Fii credincios, în ultima parte a versetului, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Trei lucruri care descriu biserica, pe cei ce vor birui. Și o să vedem în capitolul 5 că sunt și alte indicii care ne spun că biserica era acolo în cer. Deci, în primul rând, cele șapte sfeșnice, pe care Domnul Iisus le identifică cu cele șapte biserici sau cu plinătatea bisericii. Pe urmă, sunt cei 24 de bătrâni, care e interesant. M-am uitat, am studiat un pic cortul întâlnirii și ghici câte scânduri erau în cortul întâlnirii. 48 de scânduri erau în cortul întâlnirii. Interesantă chestia. Un alt lucru interesant e cu ăsta legat de cei 24, fiindcă o să întâlnim și în capitolul 5, de-aia mai vreau să insist un pic, că singurul loc în Biblie unde întâlnim numărul ăsta de 24, îi în 1 Cronici, în capitolul 24, momentul în care David împarte preoția în Israel, în 24 de grupe, care aveau de slujit de două ori pe an, câte o săptămână în templu. Deci erau 24 de cete preoțești, care aveau 24 de șefi. Și ăștia, când se întruneau ăștia 24, ei reprezentau totalitatea preoților din Israel. Deci imaginea e faină, că ăștia 24 de bătrâni reprezentau totalitatea bisericii. Noi suntem o preoție împărătească, știi? Și așa e, asta și identifică, o să vedem mai târziu un pic, în capitolul 5. Hai să citim capitolul 5, e un capitol destul de scurt, parcurgem cu repiziciune. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuite cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uită în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cel 7 peceți ale ei. Prima aici un pic. Primul lucru e ce e cartea asta? E o carte, cuvântul în greacă e un diminutiv. E diminutivul lui Biblos, care înseamnă scroll sau papirus. Și prin asociere și carte. Dar înseamnă scroll. Deci diminutiv ar fi un scroll mic. Scrollurile erau de mai multe feluri. Deci erau scrolluri mari care se rulau pe niște chestii de lemn. Dacă ați văzut, era Biblia evrească și acum se citește tot de pe scrollurile astea. Erau foarte lungi. Și se scria transversal. Și se rula de pe un lemn pe celălalt, să avanseze în citire. Și scrollurile mai mici, ca și ăsta de aici, care erau folosite la documente, scrie scurte, care se scriau în lungul scrollului. Asta e cuvântul care e pomenit aici. Deci era un scroll mic. Un alt lucru interesant despre cartea asta e că era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. În mod normal, scrollurile de papirus, deci aveau papirusele cum se făceau? E planta de papirus care e un fel de trestie, mai fibroasă, cu fibra mai tare, mai vârtoasă, care se iau, se taie pe mijloc și se pun în rețea, așa, transversal și longitudinal. Se bat, apoi se pun așa în rețea și se lipesc cu o pastă, un lipici, un adeziv. No, și o parte e foarte fină, partea fină pe care se scrie, partea de, sau dofu, cum ar veni, e rugos și nu se scrie pe el în mod normal. În mod special, scrollul ăsta era scris și pe din afară. Singurele ipostaze în care erau scrise și pe din afară erau documentele legale, care, dacă erau sigilate, pecetluite, trebuiau scrise din afară care erau condițiile în care putea fi deschis scrollul, în care putea fi rupt sigiliul, cine și în ce condiții. Și în categoria asta intră toate documentele legale. O idee ne putem face despre chestia asta din Ieremia, capitolul 32. Acolo Ieremia instruit de Dumnezeu să cumpere de la nepotul lui o bucată de pământ, o proprietate. Că el avea drept de răscumpărare și nepotul ăsta vine la el și își dă seama că e voia lui Dumnezeu. Și atunci fac actele. Acolo în capitolul 32 vedem că era scris un document care a fost sigilat și un document care nu a fost sigilat, care nu era sigilat. Deci documentul sigilat era actul de ipotecare sau de vânzare. Evreii nu puteau să vândă terenul, puteau să vândă numai dreptul de a-l utiliza, de a-l lucra. Deci ei vindeau dreptul de a folosi pământul. Și hai să vedem care e ideea. Cuvântul ăsta pe din afară, de fapt, cuvântul grecesc e opisten, care în latină se traduce apostilă, dacă ați auzit de apostilă, sau document apostilat. Ați auzit de el? De așa ceva. La, când te duci la notar, el își pune apostila pe documentul pe care legalizezi. E chestia pe care e pusă pe dosul documentului și care certifică că actul ăsta a fost făcut între, sau întocmit între cele două părți, sau între părțile prezente, la anumite condiții date, știi? Deci, da. Nu-i numai parafa, pentru că acolo și niște chestii care sunt trecute. Deci, în categoria asta intră, cum am zis, actele astea de ipotecă și testamentele. Testamentul poate fi deschis în următoarele condiții. Decutare la moartea mea. Testament sau voia, cum e în engleză, will and testament. Sper că începeți să vă faceți o imagine despre ce înseamnă documentul ăsta, cartea asta. Ioan, bineînțeles, că înțeles. Și ca să înțelegem și noi, trebuie să mergem înapoi în Geneza. În Geneza, capitolul 1, versetul 28, unde Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam și Eva, pe om, și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supune-ți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice ghețitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu îl creează pe om și îi dă pământul, supune-ți-l. Îi dă pământul ca și proprietate. Ce se întâmplă în momentul în care Adam păcătuiește? El cedează dreptul de proprietate lui Satan. Dumnezeu îi zice, capitolul 3, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, versetul 17, și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți sana din el și în toate zilele vieții tale. Și lui Noe, după potop, îi zice, fiți rodnici și mulțiți-vă, dar nu-i mai zice și stăpâniți pământul. Supuneți pământul. Partea asta o lasă afară. Deci pământul trece în posesia, ca să zic așa, în folosința, ca să urmezi, să urmăresc tipologia evreiască, în folosința lui Satan. El e prințul văzducului și prințul acestei lumi. El îl ispitește pe Iisus și zice, toate lucrurile astea îi arată lumea întreagă, știu, și împărățiile și așa. Toate lucrurile astea sunt mele și le pot da cui vreau eu. Și dacă te închid mie, ce le dau ție. Deci, ideea e că pământul pe care Dumnezeu îl dă omului a intrat în posesia lui Satan. Și acum Ioan aici vede actul ăsta de ipotecă pe care nu poate să-l deschidă decât un om, spune în versetul 3. Și nu se găsea nimeni, dar literal, cuvântul ăsta nimeni era nici un om, nici o persoană. Cuvântul udeis, care vine de la ude, o ude, care înseamnă o negație, practic, nici sau nu, și heis, care înseamnă persoană, om. Nici în cer nu era, nici pe pământ și nici sub pământ. Deci, se referă la cei care erau în locuința morților. Înseamnă că în cer erau oameni, era pe momentul respectiv. Un alt indiciu mai indirect că biserica era în cer. Sau îi în cer, va fi în cer la momentul respectiv. Deci cauza de răscumpărare a pământului. Nu era nimeni care să o poată deschide, care să poată răscumpăra pământul. Și zice în versetul 4 că Ioan a plâns mult sau amarnic. Se scutura cămașa pe el, să zic așa, e plâns cu baltă. Trebuie să vă gândiți la faptul că Ioan era pastor și le scrie oilor lui, bisericilor pe care le avea el în grijă. Și oamenii ăștia erau în suferință, plângeau, erau sufereau și ziceau, cum ziceau și cei de sub altar, mai târziu o să vedem, până când, Doamne, până când, Stăpâne, în capitolul 6, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Și în verset, îmi place, versetul 11, fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să mai odihnească puțină vreme, adică să aibă încă un pic de răbdare, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Și aici, în capitolul 5, Pavel le vorbește celor creștinilor care erau prigoniți, care erau aveau aceeași, care sufereau, care aveau aceeași nerăbdare, știi? Și le spune că unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din cenicia lui Iuda, interesant că e cuvântul ăsta bătrân, e presbiteros, cei care, nu neapărat care sunt mai bătrâni ca și vârstă, și mai maturi în credință, știi? În măsură ce te apropii de Dumnezeu, ce crești, ce te maturizezi, ai mai multă răbdare la început, când suferința e mare în comparație cu nădejdea, să zic așa, nerăbdarea e mai mare. Zici, când vin oameni odată, să terminăm odată cu prostiile astea. Dar pe măsură ce te maturizezi, ajungi bătrân, atunci înțelegi care e scopul suferinței, știi, care are un scop anume și nu mai ești așa de nerăbdător. Zici, Doamne, facă și voi ta. Dar spune aici, bătrânul ăsta îi spune, nu plânge. Iată, bineînțeles că Ioan vede totul din perspectiva omenească. Și normal, și asta, e și normal să fie așa. E normal să plângi și nu, plânsul nu e o chestie de denigrat sau toți avem lacrimi și toți plângem. Ne găsim în momente de slăbiciune, nu știu cum să le numesc, în care suntem copleșiți, pur și simplu. Ioan era fost copleșit aici de realitatea asta, fiindcă el știa despre ce e vorba. Știa ce fel de document e ăla. Și nimeni nu era acolo care să deschidea. Iată că leul din geniția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Aici vreau să fac o paranteză. Toate legile pe care Dumnezeu le dă lui Israel sunt legi universal valabile pe care El le folosește și mă refer acum la chestia asta, la legea a răstimpărării. Practic, întreg pământul e al lui Dumnezeu și El îl dă cui vrea. Așa cum Dumnezeu le zice evreilor, pământul ăsta în care v-am adus, țara promisă, e pământul meu și eu îl dau cui vreau el. Voi nu puteți să-l înfrâinați. Astea sunt condițiile în care puteți să-l înfrâinați. Și astea sunt condițiile în care puteți să-l recuperați. Sunt valabile universal, practic, până la urmă, la scară mare. Că nu le aplicăm aici, în România, sau mai știu eu unde, în Tanganyika. E altceva, e o chestie secundară până la urmă. Se va regla într-un final. Însă este legea asta care se numește legea răscumpărării, Goel în ebraică. Cel mai apropiat răscumpărător. Da? Și lucrul ăsta îl vedem în cartea Rut. E o carte extraordinară. O carte care e mică, e scurtă, e foarte plină și bogată în simbolisme. E vorba despre două femei, Rut și Naomi. Una evreică și una neamă, care își răscumpărate, ca să zic așa, de către Goel, de către cel, de către omul ăsta, de către cel mai apropiat răscumpărător. Boaz nu era cel mai apropiat răscumpărător. Deci, în primul rând, ca să fii Goel, trebuie să poți să răscumperi, deci să fii apropiat, rudă apropiată, să poți, să ai mijloacele financiare și să vrei. Astea trei condiții. Să fii rudă, să poți să ai mijloacele necesare și să vrei. Primul, Goel, nu a vrut. O zis, eu nu-mi stric moștenirea mea ca să răscumpăr să mă însor cu. Deci erau două chestii aici. Era răscumpărarea Goel și era o altă lege care intra în vigoare, care era căsătoria de forță majoră, să zic așa. Deci dacă e o rudă își murea și nu lăsa moștenitor, cea mai apropiată rudă vrea să se căsătorească, să ia pe nevasta celui decedat și să-i facă moștenitor. Deci primul care se năștea era moștenitorul celui decedat. Înțelegeți voi? Asta se întâmplă și aici, în Rut. Primul goel nu a vrut să facă lucrul ăsta. Nu a vrut să își strice moștenirea. El vrea să fie, să aibă toată averea a lui. Inclusiv a lui Elimelec. Deci sunt două femei. Naomi află despre Boaz, ce face Boaz și care sunt mișcările lui, prin Rut. Rut învață despre principiile, despre legile, despre tradițiile, căile lui Boaz, prin Naomi. Și la fel și cu biserica și cu Israelul. Israelul ajunge la Hristos prin biserică. Însă biserica învață despre căile lui Hristos, legile lui Hristos, prin Israel. Suntem strâns legați unii de alții. Exact așa cum e Rut și Naomi. Interesantă paralela între. Ca să fie răscumpărător, trebuia să poată să fie o rudă apropiată. Spune aici nimeni, nici un om. Numai un om putea să deschidă cartea. Și nici să se uite în ea. Vrea să poată să aibă posibilitatea să fie plătit, să aibă bani cu care să plătească, valuta cu care să plătească și să vrea. Și unul dintre bătrânii zice, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea. biruit. Are puterea. Și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Cuvântul e un mielușel. Spune, părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, scuzați-mă, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie. Am văzut și tămâia din cortul întâlnirii, care sunt rugăciunile sfinților. Prin puțin aici. Odată că bătrânul zice lui Ioan, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, astea titluri pur evreiești pe care le primește Iisus aici. Pur evreiești. Inclusiv Ioan se întoarce și vede un miel, un mielușel. Și ăsta e o tipologie evrească. Toate titlurile pe care le primește Iisus, începând cu capitolul 4 și până în capitolul 20, sunt titluri pur evreiești. Deci iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit. Și Ioan se întoarce și vede un miel. Da, puțin, unde-i leu? Parcă ziceai că e un leu. Dar mielul ăsta avea 7 coarne. Și acum, dacă ești un om normal, începi să-ți imaginezi un miel cu 7 coarne. E grotesc. Cornul în idiomatica sau în tipologia evreiască era un simbol al puterii. 7 numere, numărul de săvârșirii sau întregimii. Imaginea spune, era un miel care avea toată puterea și 7 ochi care vorbesc despre cunoaștere, despre faptul că el avea toată atot cunoașterea. Deci era omnipotent și omniscient. Era Dumnezeu. Astea sunt atribute ale lui Dumnezeu. Și acum, în versetul 9, începe un cântec pe care îl cântă cei 24 de bătrâni. Cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau, spune versetul 9, o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeul tău cu sânge, pentru Dumnezeu cu sângele tău, mă scuzați, spune aici oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta e cântecul pe care îl cântă cei 24 de bătrâni. Acum eu m-am tot întrebat, pentru că în originalul grec nu există cuvântul ăsta oameni. Deci în originalul grec, în textul receptus mai bine există, pe ăla l-am în calculator, unde zice, ai răscumpărat, e pronumele ăsta hemas, care e pronumele personal, persoana întâia, plural, acuzativ. Adică pe noi, cum ar veni. Ai răscumpărat pe noi. Și m-am tot întrebat, oare de ce Cornilescu o tradus oameni? Am aflat răspunsul. Să vă zic de ce. Pentru că există un singur manuscris, manuscrisul alexandrian, manuscrisul din Alexandria, care îi așa tradus. Sunt 25 de manuscrise complete care conțin Apocalipsa. Mii de manuscrise parțiale. Dar 25 de manuscrise. Din astea 25, unul singur, spune oameni. Asta e, bineînțeles că e o traducere teologică. Eu părere teologică a lui Cornilescu. Însă, 24 din 25 de manuscrise folosesc cuvântul ăsta. Pronumele personal, persoana întreia, acuzativ, plural, hemas, pe noi, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și ai făcut, din nou, din noi, nu din ei, din nou, hemas, o împărăție și preot pentru Dumnezeul nostru. Și noi și vom împărăți pe pământ. Cine cei 24 de bătrâni? Cântecul ăsta o spune foarte clar, fără echivoc și fără niciun umbră de îndoială. E biserica. Ne-ai răscumpărat din orice neam, orice seminție, limbă, norod. Deci toate diviziunile geografice, etnice, naționale, sunt care spun că cei 24 își înge, cele patru fături sunt arhanghelii, șefii îngerilor. Și cei 24 de bătrâni sunt, de fapt, ființe îngerești. De aia și traduc în felul ăsta. Însă, versetul 11 elimină și ipoteza asta. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor lui și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul, care a fost înzumbiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Cântecul ăsta al celor răscumpărați. Cântec pe care noi îl vom cânta, nu va fi o cântare nouă pentru noi. Acum, să stăm un pic și, dacă stăm să ne dăm un pas înapoi și să analizăm toată chestia asta. Ioan e instruit de Domnul Iisus să scrie lucrurile care vor fi după aceste lucruri. Aceste lucruri care erau, am văzut, capitolele 2 și 3. Și, cum am zis, Ioan e pastor și el scrie unor oi care erau prigonite, unor oi care se credeau sărace și scopul lui e să le dea speranță, nu? Să le zică, să le transmită mesajul ăsta. Aveți răbdare, nu plângeți, nu disperați, că leul lui Iuda, rădăcina lui David, este vrednic să deschidă scrolul ăsta. Și noi tot cu toții suntem afectați de faptul că Satan a intrat în posesia pământului ăsta și el e stăpânul lumii. Zi de zi, în fiecare zi și în fiecare zi ne lovim de tot felul de mizerii, începând de la prostia omenească, care mă rog, asta e prostia omenească, și continuând cu mersul lumii, cu nedreptățile care se întâmplă, cu cataclismele care se întâmplă, să avem atitudinea asta. Până când, Doamne, Tu care ești drept, până când, cât mai este, cât mai durează. Mesajul lui, odihniți-vă. Noi ne putem odihni, efectiv, prin credință, știind că puțină vreme și cel ce vine va veni și toate lucrurile vor cădea la locul lor. Capitolele 4 și 5 sunt înaintea capitolului 6. Întotdeauna a fost și întotdeauna vor fi. Și noi vom privi lucrurile care se întâmplă începând cu capitolul 6 de la balcon, din odaia lui Dumnezeu. Și hai ca să închei, să mai citesc o dată psalmul ăsta care vorbește despre răpire. E psalmul 27. Știm cu toții primele versete. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să stau, că mai o zicânte cu un psalmul. Așa ține unte. Aș vrea să stau toată viața mea în casa lui. Privesc frumuseța. În continuare spune așa. Pe alea le știm, cu toții. În continuare zice așa, în versetul 5. Versetul 4 e cântecul. Un lucru cel de la Domnul și dorește Dumnezeu. Vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Spune că cel mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. voi aduce jertfe în cortul lui. Aduceți aminte, 24 de bătrâni cu potirele de tămâie și cu alăutele. În sunetul trâmbicilor voi cânta și voi lăuta pe Domnul. Tată Ceresc, mulțumesc așa de mult pentru mângâierea asta, că deși lumea se află în mâna celui rău acum, ai îngăduit lucrul ăsta și chiar dacă nouă ni se pare deranjat, ne deranjează faptul că cel rău controlează lumea și mersul lumii, chiar dacă, dacă ardem de nerăbdare să se teme odată. Privim nedreptățile din jurul nostru și ne vine să luăm sabia și să dăm în stânga și în dreapta. Și, Doamne, când mai vedem și natura dezlănțuită care lovește, Doamne, orbește, fără să facă discernământ între cel bun și cel rău, între cel neprihănit și între cel nelegit. Știu, Doamne, că ne putem obișnui în tine și știu că Tu îngădui toate acestea. Ba mai mult decât atâta, le folosești în viața noastră ca să ne stingești pe noi, mireasa Ta. Ca să ne prezinți înaintea Tatălui fără zgârcitură și fără pată, îmbrăcați în haine albe, cu cununa de aur pe cap, și șezând pe scaune de domnie, glorie și vești de vești. Te rog să binecuvântezi săptămâna asta, Doamne, și să ne dai puterea prin Duhul Tău să ținem cuvântul răbdării Tale și fim și noi răbdători, așa cum ești și Tu, cu nădejdea că momentul venirii Tale nu mai este departe. În numele Domnului Iisus. Amin.